بيبيز آن كيدز فاشيون بمزوانا تشاوروان بن. We're back. Hey, where are you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see 'em, witch. Wow, Fräulein! براز مادلین، براز مادلین، خدای رویا و یار متیم بان. یه شک بشد براز کرویک بینت. لبانه کسی بازوی بینت. پیویز با وناکا. هر سه پیویز رزگار کری. براز پارزگار. آدی دستی اکم لگل آبانه آخر بلار اما بیسود پرز مادیرین گر یار متید بده نوان دستمانه کرد او پیاور راس اکاد ام کارب دز نا کرید کز نا تواند اما لراسیه تنها کسی گتوانه او کارب کرد نا تنها یک از اتواند او زندانی ایتوانی مبکاد او زندانی لزندانی تولوم بو ایتوانی جان والیان جان والیان؟ بله او پیاوی کچندین جاری ازای پیشل کرد تنانت پاش آزاد کردنیشی کلوپلی زیوی لو کسد زی که بخیوی دکردو نانیه اگر ام جاره بیگرن واسسای حتای تایی بسر داسا پین رید گره و پیاوی استاکلی رب وایا اوه هرگیز نم دهش دوباره بالم خلطینه ایت که هرزگارم کن او تنها کس نیه که بتوانیم عربانه برست بکاتوا خالچی تریش توانن برست من دیلی برست من دیلی خیره لجب عربانا كدري بيانا لي خيرا اي هموت عندور كونه وخيرا جانی لما ترسی دانیا بلا مجنوی زیانی که زوری پیگیشتوا تنانت اگر چاکیش بیتوا او ایتر نتوانشتی قره سال بگرید خلواتی اگن برس پرزگر خوش حالم که باشی من زور ببختم من پیکانه و ایتر لب رو بدو ورگیز نتوانم بچ موزر کارکم تو همیشه پیاوی که اشکر بوی بوی لما دو کار بکا که کاریگری کم تری لسر جستو هبه او قصه تو زور راسته بلا من لکو کاریکی لو جور بدوسمو گر کاریکی اوها آسان هبید که واتا من بوام کار قرصه استاده کم راسته که ای چیالا یگر تنانت پیش اوی لنا خوشخانه بیت دارو بلا بو چی من کاریک بودوسمو خمیس با عربانه کته نبه من لیتیانه کرم بگره اما پارکی بوچی بوچی لبرچی و همو یارمتی من اید آیا پیویستا که با یارمتی دانی کسی هو کاری که هبه دکه همون بخشه بر از مادینی من زور از بشر مزاری اکم تو براسی کسی که باشی درده به روشنگ لروشنم چاکید بمه پیویز نکه سپاسم که برحال اما ندلی خوطا بیال رو توش روش لروشنی ارمتی کسی با که پیویستی به ارمتی بی براسی برزماندیلی خوان دلی که نرم و مهربانه عربانکه تاک تیک شکا بو اسبکش مرده بو بلا او هر دست بچه عربانکه کره و لخوانکه لو کاتوی گرراوی تدوا اما سیم جارم چی رو که من بباسه کهید براست؟ بلا ام الان همیشه باز مهربانی و دل نرمی برزماندیلی نکاد وانیا؟ بلا بیگو من دی با اصانانکه من بخوینو جورکه پاکینو منه چم کمی او هینم اتوانی توزه کش با من بینی؟ اوپ ای ای دانه لوت چی روی دهو؟ برای چافرید او تو چی که لیره؟ دمویت کمی قصب که این سبارت به پارزگر ما دیلینگر بتوید لبرید چیه و؟ برو جوره و ای؟ تو ماوی چنک دبید کاری بو اکید ماوی نزیکی چوار ساله آیا تو دزانی پیش اوی بیت امشاروچ که یا او کاری چی دکرد؟ نخیر نزانم با چیم پرسره ناکید؟ گرنگ نی گر نزانید کشه نی آلا اتوانیم ابگینی تی دست فوشل فند لو نامه ابوم نسیوه که کارکم لشونه چی گور رینوی دراو با دوزیو تولا پاریس آه باشو بیرم کوتوا دونه شو برای جاوره سردانی کردم هنه پرسایی لکردم در باره تو. سبارت بمن؟ دیویز بزنه که تو کارت چی بوا پیش اوی بی بوام شراج که یا واب زنم حس دکات زنه ایل باره تو بزنید اوی با در کوتوا که تو پیایی که چند باشید یا خود رنگا بیوی کاری کنوی با تو بدوزه دوا دی من روم او زندانی تولو نیتوانیم کارب کرد جان والیان گرو پیاوی استاکل یه ربو آیا هرگیز نم دهش دوباره حالم خلطه نیت استاکه بیرون کوتاو لسرتای امانه و ناچارین کری که برس بکینه و بوده فرانک براستی من ناتوام قسلم شده اپکم کو زربم زوانه تمانیه بیده 8 سال رانه بینیر نا قطاب خانه پیوست زیادر کرد کم با هر دکمان براستی من ناتوام قسلم شده اپکم فانتین اوه نامه یا؟ نه خیر پیویست نگشت من لیف شهریتا با ببورا بلام امه لبروی که زور گرنگا من دلنیا مو نامه لپیاوه کوا یا بگمان او کچه کی جوانو پیاوانیش لی بدور نابن پیاوانی ام کارگه یا هر کسی توز جوان بی هولین اکسر پی بگن بلان فانتین همیشه با نردنی نامکانی دشت با پوستا ای چون که خانمی کی سر انجراکیشا بلان گرو پیاوه پیاوه که اصایی بوی آوی ناکر و دیر با کسی دانوسی کلنده روی شارده ایو جوا بیر نکنه وا تو بلی کی بید اما معنی وایا او کسی نامکانی بوده نیری کسی که آسایی نبیو لوانه یا لپان نامکشا برک پاری زوری بوب نیری من دلنیا نهینی که گورا پش اما وایا نهینی؟ نخیر تنها زرفی نامکه یا هیچی لنوانیه مونت فرمل میوانخانی واترلو سرجنت کارم تاو کرد چلکانم شتو کارکانم همو تاو کرد وانا لید وابزانم اما پاره بشمان نکد تو خمی چی تا؟ لمانی ده هاتو کریم بخیو کردنی کوزید ده فرانک زیاکا جا تو بلی اوش نه پر زیاکی خوی من باتی؟ دو دل مبا الان کار لمنتریال سورمر زور باش بر روات چه دریال سورمر؟ تکه اپم بودا من جورک موید بخیر بید کوزید بو چی اوار راوستاوی اگر لکار کان توابی بچو ببازار شتکان کرا شت کریم؟ بلامشتم گریبا کواتا دوباره برو روشت کرا و کبینیت امرو میوان من زورا پیویس من بخوادنی زیادرا بکرا کمی چوارم کتکای هر سایم بولاو ها و دیار امرو ناتوانم بروم من لجادی توشتکان کرم نه بیت من اچم ورا شوشو دوام که و شوشو دارون ده تایی بی بومان من پیکو یاریب کن لوی دی کم خوار نزو خوش من بو امده اکد ببورم رو کم یک سر قالم سرت قالا؟ بله خواد لگل بمشي ويا مونتريال سورميل دانوسيت حزك بينوسيت بلا ما تريال سور مري كوزيت ايوا سيدا كانديرا مونتريال سورمير اما اشارك ديك مليجي گرچن وشه ایکی نوی فیر بید رنگ بتوانید نام بیگ بودای کت بنوسی نام بودای کم براز اتوانم بگره کوزت اوش باره لگل خود بله خانم اوه پانین چیه تی؟ امرو هر نمبینی لوتی لقطاب خانه ها تو تو لجورکی بیدنگ بوا تو بله چی روی ها بیا؟ ازل ما بیم بله تو نزانی چی روی هاوا؟ من نزانم من تنیا یاریم لگل بوگا کما کرد تو لا مرتولر سورمیر رو آتوید بیستو ماله به کارکان زور باش بر رواج باله دروز کردنی شوشه راش لوی زور باوا اما تا اما موگ یادگاری یک لای خوم حل گرتوا براسی نایابا توش حسکی ببینی؟ چند جوانا کود اما لمنتریال سورمیر رو آتوا شانی که دیک میلیه کوزیت میوانه کن من بیازار مکن کوزیت برو هنده خواد نوی تر بینه بله خانه من اشتکانی خوب کوکم اوه تو خمی هیچ نبی اولجه خوب شوبا ایم خوب منمو کارکانه کن تو بشوبا استاش کاتیه ویا جوی با چی روکه که من بگرن رگم بند پی تمبلیم بوشی میان خانه نام روا واترلو سرجنت لسالی 1815 او لجنگی واترلو یا بله ام میان خانه هر لدوا بدوای ام شر نام را من لو شر افسر بوم لیکی ششما یان وابزانم نو ام بو من چاو نترسانا شان بشانی ناپلیون پوناپارت جنگاوم پس چند روزه لگش کردن سپاکه من شکت بو نو اسپکن من لپی کوت نو ابو ابا پی اوی ما بو لرگاکب من بریا یستان جوی تان بو مشل کن باباسی شرکه تان بو بکم لگرمی شرکه ابلای جنرال کاتی پریم که بسختی بری نر بو لو کاتی زور ازایان جیانی خوم خسته مترسی و تاکو جیانی رزگار کم هر لو ساته ابو کام شوینم بری نر بو قب چه اگلشوشه رش درست کراوا؟ بله رنگ الیره ونم کرده بی ام قبچه بابا ها بو؟ نه، نه خیر، یک جاره اونه بابا ها نیه بلام، کمی للم خوشویز بو، هر بوی حزاکم پاداش داب نیم بو کسی که گره نتوافر مومن پرکت پیشه چیه می؟ کواته با اصاب روی مدوه هب گره این بنا روم جورکانی بو گرم ها؟ پیوز نکا خوب و هلاک بکی لوا گرنتر اویا پچی جورکان رک بخی هر وحا پاکیم که تو وجل کاری توشوی لن بابتانه زور بکی باشا چی رو یا اپونین کازه دزیویتی چی ویت او قبط شوشهی او پیاوا کازه دزیویتی او راستا کازت من کاری لو شویم نکردوا درو اکیت خون بینی میت تو درو کیت من درو نکم گر وابی تو دزیل کریار کن مام کی اوا من هیچ ندزی وا وره بو ایره کوزت هر استاد سکی با باکر نو ایره بگرا ای سکی بیمیشک شوشو نبیم چی تنو خانو که آه؟ شوشو کوزت ها هر استاوسکا بی مشکب کرد در و خیرکا تکاشو شوگی رایل بو هر استاب چوره در و دی چی رویا وکتب چکل؟ فرمو تو دوزی توا؟ تو لنامی واخانه که لیو کود بو زور سپاس کم همون رگیو بری تابی گرانی توا منتریال سورمه شهری که چونیه؟ پیم بله؟ شهری که زور خوشه که همون حزکن تیاب جین بو پرسی؟ لپر اوی دای کم لیوی اجی براست که واتر رنگ دای که لیوی کرب که و پاره پیاب که لوانه منو دای که هنده کات به یکو بین لوه کیا؟ زفین؟ لم نیستی که نبوم بوتم با سردانه که بکم فرمو امن بجه هشت وانیا؟ آه زور سپاس تکم او نامه یکی ترا؟ آه بله کمی چامو بینم؟ ها؟ کوزت؟ ام کوزتی کیا؟ TV. We're back. Yes, we are. Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. That's my girl. Boom, Bell. Ones where I can see 'em, witch.